aile hayatında, kişisel hayatta, devlet hayatında şura İslam'ın özüdür. Ama biz şura dediğimiz zaman şu anda ne anladık biliyor musun? Gidip birine akıl sorma olarak anladık. Yüksek danışma şura var, diyor. Soracağız diye. Ha, bak danışma olarak şey yapalım. Şura danışma demek değil. Kök olarak geldiği nokta işteşlik kalıbıdır. Bak bize bir şey verir. İşteşliği vardır bir. İkincisi sözcüğün anlamı, ilkel ortaya çıkış anlamı dağda, bayırda, ormanda, ağaç kovuklarından, taş yarıklarından balları toplayıp gelip sofraya koyup o balı yemek demek. Şura'nın esas anlamı bu. Bunu sosyolojiye getirecek olursak, bir konuyla ilgili sen bir fikir atacaksın, sen bir fikir atacaksın, ben fikir atacağım, bu fikirler ortaya atılacak. Bunların sonucunda da en güzel söz, en güzel karar ortaya çıkacak ve o uygulanacak, bal gibi yenecek. İnşallah. Yani Şura'nın esas anlamı da İslam'ın öngördüğü bu. Onun için kıyıda, kenarda, köşede, belki lüks yerlerde olmayabilir. Ya şimdi şu duruma baktığımızda hiçbir salonda değildir. Ama hatırlıyorum. Tarih diğer bilenlerimiz bilir. İlk Müslümanlar da hicretten evvel Medine'de koyun ağırlarında toplanıyorlardı. Evet, cumaları oralarda yapıyorlardı. Makalenizi orada okudum. Hoşuma gitti. Onlar da böyle şeylerdi. Hani hicre yerler değil, savaş yerler değil ama önemi yok. Önemli olan Cenab-ı Hak biz hayırla musabaka yapınca, hayırı ön plan çıkarma gayreti yapınca bizleri bir araya getirdi. Ben biraz dinledim, yine şey devam etsin arkadaşlarım. İsmim Gülşen Özçelik, üniversite öğrencisi. Maşallah. Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Benim Kur'an'la tanışmam biraz farklı oldu. Biz küçükken hep mahalle hocaları olurdu. Onların yanına giderdik, Kur'an öğrenirdik. Ama biraz ezberci bir eğitim, ritüellere sıkışmış bir Kur'an anlayışı. Arapçasını öğrendik. Hani mealine bakıp şunu irdeleyelim, manasını anlayalım. Söz konusu olmuyordu. Yani hocam da tanımıyorum ama takip edeceğim bundan sonra. Ya sen yeniden başlayacaksın. Öyle mi? Tamam. Başa sen. Coşkun Özçelik, Ege Üniversitesi'nde üniversite öğrencisi. İktisat. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldi. Kur'an'la tanışmam benim biraz farklı oldu. Küçükken biz mahalle hocalarına giderdik, Arapça öğrenirdik. Ama ezberci bir eğitimdi. Hani Türkçesini, manasını anlamıyordum. Belli bir kısım sureyi öğrendim, ezberledim ama bunu ritüellere bir sıkışmış şekilde öğrendim. Yani namaz kılıyorsun ama anlamını bilmeden kılıyorsun. Ya bundan sonra mealini, manasını anlamaya çalışacağım. Sizi de tanımıyorum ama bundan sonra takip edeceğim. Evet, bu şekilde. Kur'an'ı direkt oradan öğren. Burada, ama burada bunu okuduğun bir meali var ya. Evet. Namaz kılarken de bunları okumazsın. Sen bu sesi okumazsın yani. Ahmet, alır mısın? Ahmet, Ahmet, Coşkun'a versene. Coşkun'a. Başka, siz hocam. Yani burada mesela şeyden doğru kim anladı? Süleyman Akdeniz'in yayın başkanı. Doğru mu? Var daha dağıtılacak. Var mı isyan bey? Ben o bayana. Şey yapalım. Hadi, hadi o. Hı? Bak. Ben mi? Ben Ben hep videoya çekiyorum, orada izledim. O olay biraz Boş, doludur yani. Arkadaşlar ben Mustafa Dinçer, yaşam bilim uzmanıyım. Doğumlu ölüm arası uzmanıyım. Yaşam olur da Kur'an olmaz mı? Yaşamın sahibi bize uyalım diye de kitap göndermiş. Benim öğretmenim Allah, kitabım Kur'an, peygamberlerin varisleri de alimler. Kur'an'ın yaklaşık 13 senedir, günde 3-4 saatin altında okumak. Kur'an okunmaz, anlaşılır ve uygulanır. O anlamaya geldi. Ali, Halik bir insandır dediğimiz zaman, ben Ali için ne dedim? Halik, o kim? Hırsız mı, akıllı mı, yakışıklı mı, zengin mi, belli mi? Belli. Ben H harfini açacağım, sözlükten Ali'nin ne olduğunu öğrenecek, Ali için ne dediğini anlamış olacak. Allah hesap soramayacağı bir kitabı göndermez, doğru mu? O kitap Yusuf Suresi 1. ayetinde apaçık, mübin bir kitaptır. Onu anlamayan kim? Ben. Orada geçen kelimenin anlamını bilmediğim zaman ben bu kitabı nasıl anlayacağım ki? Zuhruf Suresi 44. ayetinde der ki, bu kitaptan sorumlu tutulacaksın. Anlamadığım kitaptan ben nasıl sorumlu olacağım? İbrahim Suresi 1. ayetinde der ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye, evet, Rabbinin izniyle bu kitap gönderir. Madem ki bu kitap el feneri, beni karanlıktan aydınlığa çıkacak. Karanlık nedir? Borç, sıkıntı, hastalık. Cehalet en büyüğü, güzel. Peki, benim elimde bir el feneri olacak. Cahiliyeyi aydınlatan nur bu değil mi? El fenerim elimde, yakıyorum, yanmıyor. Niye yanmıyor? Pilleri bitmiş. Aydınlatmıyor. Nasıl aydınlatmıyor? Anlamıyorum ki, okuyorum haberi. Okuyup da anlamayan bir sürü var şu anda. Okuyor ama anlamıyor. Nisa suresi 43. ayetinde der ki, ne dediğinizi bilinceye kadar sarhoşken benim karşıma geldi. İyi de adam sarhoş değil, ne dediğini bilmiyor. E bu da cehaletten. Sene 2014'ün cehaletiyle 570 yılın cehaleti aynı değil mi? Onu anlamamak değil mi? Eşini anlamıyor, işini anlamıyor, komşusunu anlamıyor, dinini anlamıyor. Benim dinim olmaz. Allah'ın dini var, ben onun dinini tanım. Allah dinine yardım edene yardım eder, doğru mu? Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Biz o dine sahip çıkmazsak Allah dinini koruyamaz. Din değişmez, din dili değişir. Allah başka dil bilmiyor mu? Sadece Arapça mı biliyor? İngilizler Arapça mı öğrenecek? Ruslar Arapça mı öğrenecek? Bu kitap herkese inmedi. Bunu zorlaştıran kim? Hristiyan ve Yahudi anlayışı. Siz anlamazsınız. Sen nereden anlayacaksın bu kitabı? Hani bu kitap kolaydı? Allah diyor ki çok kolay, açık. Öbürü diyor ki sen anlamazsın, sen alim misin? O kelimenin anlamını biliyor musun sen? Sen kimsin öğrenmen? Kitap Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi? Yani bu ayet Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi? Hangi olaydan sonra indi? Peygamberimiz Taif olaylarında, Taif'i derken Ali İmran Suresi'nin 128. ayeti indi. Dedi ki, ben Medine diyorum. Muhammed, iş oluş bana ait. Bizim iş ve oluşumuz yok. Biz dileriz, kalbimizi açık tutarız, o ne derse o olur. Allah 28 tane peygamberden bahsediyor. Laf olsun diyen bahsediyor. 28 tane orada örnek var. Gidin camilere, 128 tane örnek anlatıyor. Ya önce şu 28'i bitirelim. Allah bana İsa'dan bahsediyorsa benim İsa'yı tanımam lazım. Yunus'tan bahsediyorsa benim Yunus'u tanımam lazım. O Yunus olayını bana laf olsun diye anlatmıyor. Onun arkasında bir sır var. Gördün mü Rabbim ne yaptı fil sahiplerine dediği zaman oradaki fil Hakkı Bey'in söylediği gibi değil yani. Verdiği örnek doğru. Katılıyorum, o anlamda söylemiyorum. O fil şimdiki ABD. Doğru mu? Evet, duruyorlar. O fil şimdiki benim başımdaki kapitalist. O fil paranın gücü, sözün gücü. Fil kim? O zamanın fili. Bana abdest dediler, şimdi mi abdest edeceğim dedi. O at şimdi Pegasus ol. Şarap ol. Dil değişmedi. Dil hala değişiyor. 2015 yılındaki çocuklar babaların dilini anlamıyorlar, doğru mu? Hangi dil değişecek? Türkiye'de bir tane Kur'an-ı Kerim bulun da arkasında sözlük olsun. Yok. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyor. Hamd dedi diyorum. 100 kişinin 80'i hamdı şükür olarak söylüyor. Aynen. Oldu mu şimdi yani? Allah ismini Rahman ve Rahim olarak kalp listine koymuş. Sen kimsin deyince ben Rahman ve Rahim'im diyor. İslam'ın tanımını yap diyorum. Bir tane İslam'ın tanımını doğru yapan çıkmadı. Müslüman'ın tanımını yap diyorum. Çıkan çıkmadı. Yani Kur'an'da tanımı var. Haç suresi 78. ayette Müslüman'ın tanımı var. Kafanızdaki Müslüman tanımını gidin bakın bakayım. Haç 78 uyuyor mu uyumuyor? O kitapta anlatılmayan hiçbir şey yok. Ama hiçbir şey yok. Kime? Anlayana. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu. Aynı manada. Anlamıyorsan sorun sende. Bu kitabın tamamı anlaşılmaz. Zaten kitap Kur'an demek okunup da bitmeyen kitap demek. Ben onu bitiremem ki. Son nefesime kadar Allah onu benim elimden almasın. Okumayı, anlamayı, uygulamayı da bana nasip etsin. Hepimizin anlamı onu anlamak. Ben bugün anlayabildiğim kadar anlayacağım. Yarın Hakkı Bey çıkacak. Bir programını izlemek nasip oldu. Tanımıyorum kendisini. Beni onun arkadaşı Hasan Bey davet etti. Ben Kur'an'la uğraşan insana negatif bakma şansım hiç yok. Allah'ın takımından olan herkes benim takımımdadır, benim dostum. Merkezde Allah olan bir yerde kötülük ben düşünüyorum. Bir programı izledim, şeytanla ilgili bir yorum yapıyordu. Baktım, çok ilginç, ben öyle düşünmemiştim ve aldım koydum. Ben her türlü fikri açığım. Hiç kimse zaten Kur'an'ın aksine bir şey söyleyemez. Hud suresinin 18. ayeti benim tüylerim diken diken eder. Allah der ki, o benim hakkımda. Söylediğime söylemedi. Söylemediğime de söyledi diyenleri bir ayırın bakayım. Ben özel hesaba çekeceğim. Titremez misiniz? Hadi söyle bakayım o kitapta yazmayan bir şeyi. Sıkıyorsa Hakkı Bey söylesin. Söyleyemem. Allah'ını bilen, kitabını bilen, esmalarını bilen, peygamberlerini bilen birisi. Kitapta olan la illo yapamaz. Yapsın da hesabını versin. Hud suresi 18. ayet. Orada beton gibi duruyor. Diyor ki bana ayırın şunları bir ayırın. Benim hakkımda şu söyleyenleri bir ayırın bakın. Din soğulacak bir konu değil. Din çok güzel bir konu. Ondan yaşanacak bir konu. Koştura koştura buraya yetişmeye çalıştım. Saat 5'te yetişemedim. 6'da geldim. Benim yolum Allah yoluydu buraya gelirken. Yolda ölseydi ben şehittim. Doğru mu yanlış mı? Hadis suresi 19. ayetine göre Allah yolunda gidenler ölürse ya öldürülürse şehit olur. Mermi yiyenler değil. Kan irin şehidin içine girmez. Peygamberimiz yatağında öldü. Şehit değil mi? Allah yolunda değil miydi? Bunu kimden öğreneceğiz? Peygamber varisi alimlerden öğreneceğiz. Ben öğrenciyim. Hala öğreniyorum. Kesinlikle kimse Kur'an-ı Kerim'i tam anlayamaz ve öğrenemez. Benim öğretmenim eksiğimi bulacak, beni tamamlayacak. Yanlışımı bulacak, beni tamamlayacak. Ben ona teslim olmuşum. Bu hakimdir, azizdir. Allah'ın her ismi bir hazinedir. Fakat bunları alacağımız yerler de buralar. Allah sıradan insan yaratmıyor. Şuradakilerin hiçbirisi sıradan değil. Hepimizde değerli cevherler var. Ama işleyecek ustalar arıyor. Bizi işlediler, böyle oldu. Kendinizi teslim edin. İyi bir grupta olun. 40 kişinin ortasına bir deli koyun. 40 akılın ortasına bir deli koyun. Zamanla akıllanır. 40 tane delinin ortasına bir tane akıllı koyun. Zamanla oynat. Nerede olduğunuza bakın. Cemaat kelimesi kirlendi. Cemaat bir gruba fayda sağlayan demek. O gruptan faydalanan insana cemaat derler. Şimdi kurulan cemaatten hepsi oldu sana bir tarikat. Ben cemaatçıyım demeye insan utanıyor. Eskiden peygamberimizin zamanında o kurallara uymayanlar cemaatten dışlanma cezasıyla cezalandırılıyordu. Enfal suresinde ayeti var. Çok büyük ayıptı. İdamdan daha ağır bir suçtu. Ama şimdi cemaat memaat kalmadı. Cemaat deyince tarikat tarikat. Çünkü grup bölücü. Yani Maide suresi 159. ayet ne der ki? O dini bölük bölük edenler var ya. Senin onlarla hiçbir işin yok. Onların inşallah kalmıştır, yapıp bittiklerini haber verecektir. Amaç dini parçalamak değil. Hocam çok güzel konuştu, doğru söyledi. Hepimiz birbirimizden faydalanacağız. Yoksa o grup, bu grup, o öteki, bu beriki, ben ondan değilim. Ben hiç kimseden değilim, ben Allah'ın takımındayım. Allah yolunda hepinize başarılar diliyorum. Kesinlikle sağlık diliyorum. Şimdi Mustafa Erbey kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi o şey unuttu da ben biraz kendimi tanıtırken de biraz kısadan geldim. Ben kendisini tanıyorum. Oralara girme. Şimdi o şey yapayım. Şimdi hemen devam ben yok. Kendisinin de ben. Çok güzel bir meal çalışması var. Yok. Kendisi hatırladığım kadarıyla asker kökenli. Aynı zamanda 9. Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Şimdi bir başka şeyler... Şapkalar da... onlar, boş ver. Biz kuluz. Ayrıca çok özel, kendine has, kendi ifadesinde çalışması var. Kendisi unutmuşlar olabilirler. Biz kendisiyle avukat olduğu değil. Çok iyi biliyorum, tanışıyoruz. Hasan Bey'in orada da karşılaşıyor. Bahçede de karşılaşıyor. Tamam, bahçede karşılaşıyor. Teşvikleri için de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hasan Bey, sıra size geldi. Benim ismim Hasan Tokun. İşte Mustafa Bey'in arkadaşıyım. Hakkı Bey. Dört yıl oldu. Ne güzel arkadaş olmak. 62 yaşında kadar. Maşallah. Kendimi Müslüman zannediyorum. Çok binler bir ailenin çocuğu olarak. Ehli tasavvuf, çok güzel babam vardı, 2 sene önce rahmetli oldu. 42 defa hacı umresi var. Bunları bir rütbe zannediliyordu bizim ailede, bizim cemaatte. Bizler de maşallah 30 defa gitmiş, 20 defa gitmiş, şunu yapmış, gece yapmış, bu kadar nafile oruç tutmuş, 3 aylar yapmış. Bunlar büyük şeylerdi, bunlara özenirdik. Ama hiç bize Kur'an'dan bahseder olmadı 62 senede. Abi size çok dinledim. Hatta Allah rahmet eylesin. Bir alim, hepimizin tanıcağı bir amcamız. İşte 40 tane hadis ezberleyen cennete girer. Ucuz diye bir gayrete girdik. 40 ezberlenmesi kolay hadis hazırlamak için. Çok güzel. Böyle bir kitap çıkaracaktı. Bilmiyorum çıkardı mı çıkardı mı. Yani şey, emekli müftüydü. Bunlarla büyüdük. 4 yıl önce bir arkadaşım İsmet Ölçen, Allah ondan razı olsun. Bir gün beni ziyarete geldi. Elinde iki kitap, bugün 3. cildi mi 4. cildi mi Tebliğ'in yeni yayınlanıyordu. Bana da hediye olarak geldi. Ben ilk defa böyle bir hediye kitap parasız pulsuz geliyor. Her ay dedi çıkıpse getireceğim sana dedi. Bir bak bakalım. Açtım, okumaya başladım. Şöyle bir sallandım. 62 senelik öğretimden sonra. Eyvah dedim, din elden gidiyor. Veya dindar oluyor. İkisinden birisi. Neyse, o tereddütler içinde 3 ay, 5 ay oku. Ya burası doğru, ya burası doğru. Bu aralık eşim, gördün mü? O daha önce tanışmış bu işlerle. Turan Dursunlar zamanında falan. Yani dinime söven bari dindar olsaydı, bari Müslüman olsaydı hesabı yıllar önce bazıları sorgulamışlar. Onlara şahit olmuş. Neyse biz hakikatleri düşünme, anlama, kavramaya başladık. Geçmişleri sorgulamaya başladık. Gerçekleri öğrenmeye başladık. Derken bu günlere geldik. Allah razı olsun. 3 sene önce de Hakkı Bey'le tanıştık bizzat. Naci kardeşimiz sebep oldu, Naci Cephe. O gün bugün nasip oldukça böyle işte aranızda oluyoruz. Çok şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Rabbim hayırlı yerlere, hayırlı sonlara hep beraber götürsün. Şu birlikin lafı çok güzel. İnşallah Rabbim gerçekleştirmeye de nasip eder. İnşallah. Kurun ağırlarında Peygamberimizin gizli gizli korkarak başlattığı şu olay 1400 sene sonra bizler de devam eder inşallah. Bizden sonrakilerde de devam eder. Yeni öğrendim tabii, o da çok iyi. Evet. Yani hocam bu toplantıyı böyle belirli periyoda mı alıyor? Bu açlığa son veriyor. Hepimizin yarası olacağım. Yani şöyle bir yerde, bu işi organize edecek arkadaşlar Facebook'ta veya internette bulunduğu bir şey yapalım. İnşallah. İnşallah ben öyle de orada gündemli oldum. Bu güzel grubu hep beraber bekliyoruz ama. İnşallah. Ben kendilerine iki gün önce haber verdim. Çok sevinerek. Ne güzel. Ettiler. Ve nasip oldu geldiler. Çok önemli bir işleri vardı, misafirleri vardı. Teşekkür ederim. Allah hayırlara vesile kılsın. Teşekkür ederim. Koray Sıra sen de herhalde. Pardon. Yok ben de değilim. Ben Esra'nın annesiyim, emekliyim. Üç kızım var. Kur'an'ı üç İhlas bir Fatiha olarak biliyorum. Biliyorum. daha evveliyatından bilgilerim vardı ama Yaşar Nuri, kızım sayesinde siz ve Eren Erdem'in kitaplarını okuyarak söylenen Kur'an'ın, yazılan Kur'an'ların, elde gezen Kur'an'ların aynı olmadığını, kendilerine göre yazıldığını gördüm. Şöyle söyleyeyim kısaca. Tavuğu çamaşır suyundan yıkayıp da kalkıp namaz kılıp elinde Kur'an'la gezen insanlardan nefret ettiğimi, nefret ettiğim için de bu gibi toplantılara katılmayı, daha ileriyi görmek istediğim için burada olduğumu size bildirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Ali Geyik, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyim. Şöyle ki benim bu olaya başlamam şöyle oldu. Benim ailem bana küçükken herhangi bir din eğitimi vermedi. Dinle de korkutmadı. Herhangi bir şekilde bende böyle bir yıkılmaz bir altyapı da kurmadı. Ama bana kritik düşünme, özgürce düşünme, sorgulama fırsatı verdiler. Bununla birlikte hayatı tanıma yaşlarım, 15-16 yaşlarımda sürekli çıkıp dönüp dolaşıp bizimkilere ya bu dünyada bir şeyler ters gidiyor. Yani bir şeyler normal değil. Olması gerektiğinin dışında diyordum. Çevremde de televizyondan, okulumdan, arkadaşlarımdan gördüğüm bir din yapısı etrafımdaydı. O dine kendime mensup sayıyordum ama kendime mensup gibi de hissetmiyordum. Bu his, bu karışık karmaşa içerisinde hani yanlış olan bir şeyler var diye ararken araştırmaya başladım. Mitoloji dini, bir takım masal dininin altında yatan gerçekleri merak ettim. Merak edip sorguladım. Sorguladıkça değerli hocalarımız işte Yaşar Nuri Öztürk olsun, Edip Yüksel olsun, İhsan Eli Açık olsun, Hakkı hocamız olsun, birçok kişi ve internette birçok ortamda buna gönül veren bu işle uğraşan kimselerden olayın altında yatan gerçekleri öğrenmeye başladıkça yani işte bu dedim, yani bu olmalıymış demek ki, aradığımı bulduğumu varsaydım. Yaklaşık 2-3 yıldır kendimi bu yola adamaya başladım. Çünkü dışarıdan gözlemlediğim din sürekli insanların kendi dünyalığını ve kendi ahiretliğini kurtarma diniydi. Bu bana çok bencilce geliyordu. Böyle olmaması gerektiğini düşündüm. Ve İslam'ın bu sosyal yönü de beni çok bağlayıcı bir şey oldu. Kendin dışında başkaları için de fedakarlık yapma, bir şeyler yapabilme, bir şeyler verebilme yönünü gördükçe gönülden bağlandım. Gerçekten bize dışarıdan anlatılan Muhammed'i ya da Allah'ı ya da İslami alimleri ya da bu işe fedakarlık etmiş tarihsel kişilikleri tanıdıkça ısındım, ısındıkça bu işe girdim. Yani genç yaşımda ileriki yaşıma da entegre edebilmek için hani hayat hakkında sorumsuz olduğum, öğrenci olduğum şu yıllarda kendimi buna entegre edebilirsem ileride elimi taşın altına koyabilecek bir birey haline gelebilmek için bugünden beri, yani önceden beri uğraş içerisindeyim. Umarım selamete erer bu uğraşımız. Allah teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adım Hakan Bingöl. Sağlık Bakanlığı'nda memurum. Elazığ'da İmam Hatip Lisesi'nde 3 yıl okudum. Zor sabrettim kendim. Okulu da bıraktım. Din dersin olsun dedim. Allah'ın bu dinden haberi yok diye 25 yaşına kadar bir mücadelemiz oldu. Sağ olsun Halil hocamla tanıştım. Halil Ay. hayatımızdaki o dönüş noktalarından birisidir. Kur'an'la tanışmamıza vesile oldu. O günden sonra uzun bir mücadele verdik ama beynimizdeki soru işaretlerini çözemiyorduk hiç. Sağ olsun oku ayetiyle ilgili soru işareti hala devam ederken Hakkı Hocam'ın makalesini gördüm. Okudum baştan sona kadar, bir daha okudum. Gayet güzel, taşlar yerine oturdu. Sık kullanılarak ekledim işte Kur'an.com sitesini. Biraz daha devam ettikten sonra bir öğrendik ki aramızda bir kilometre mesafe varmış. İlk yıllar bayağı bir mücadelesi oldu ama şuna inanıyordum hep. O mücadeleyi verdikten sonra belki en fazla 3 yıl sürer diyordum. 3 yıldan sonra bizim artık bu kadar koyu bir şekilde savunmamıza gerek yok, gerek kalmayacak. Öyle Kur'an eri insanlar çıkacak ki bize bile öğretmeye başlayacaklar diye. Şu geldiğimiz noktada bakıyorum ki Allah razı olsun emekleri için. Gerçekten çok güzel noktalara doğru bir gidişat var. İnşallah bundan sonrası için de daha büyük güzellikler oluşur. Hepinize teşekkür ediyorum. Ya bu biraz garip geliyor bana. Yani bir konu olsa da konuşsak diye şey yapıyorum da ondan direkt kendimi tanıtmayı sevmiyorum. Yani bu münevver bir topluluk. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Ben Aydın Dinçoğlu. Yani bu yolda hep birlikte olmak için elimizden geleni yapacağız. Yok Aydın Bey, uzun internetten tanıyoruz. Şimdi tanıdık. Biraz daha anlatın kendinize. Niye anlatayım şimdi? Yani yapmak istediklerinizi bir araya getirmek için neler çaba gösterdiklerinizi yapabilirsiniz. Yani şimdi biz istiyoruz ki bütün iç ezilen insan kalmasın, aç insan kalmasın, yoksulluk bitsin. Yani çok basit bizim istediğimiz şeyler. Bu gücü elinde bulunduran insanlar bize bu yoksulluğu bitirecek imkanları vermiyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim sizin ne hakkınız var? Yani bu insanlar açken siz bu kadar rahat nasıl yaşayabiliyorsunuz? Ne kadar vicdansızsınız? Yani bir vicdan hareketidir nihayetinde. Allah'ın yoluna girmek için evvela vicdanlı olmak lazım. Yani illa Müslüman, Hristiyan falan diye kimseye ayırmıyoruz. Biz daha geniş bakıyoruz. Diyoruz ki kardeşim yani bu bütün servet, bütün bu mevkiler, makamlar 3-5 kişinin elindedir. Kim bunları bunlara vermiş? Yani bunlar çok mu üstün insanlar? Yani özel insanlar mı bunlar? Onu merak ediyoruz. Biraz da bunu sorguluyoruz. Sorgulayınca altında çapanol çıkıyor tabii. Yani bunların kasten bu işlerin üzerine el koyduklarını